www.attableek.com, The Reviver of Iman. Thank you. دنیا بن جائے. رمضان شریف کے مہینے کی اتنی رائے اور اس کا مقصود یہی کرانا کیا لحاظ کا مطلب ہوگا روزہ یہ خرچ کیا گیا اس لیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. متقی کا کتنا بات کرنا ہے اللہ ہی جانتا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو تقوی کا حصہ دے, عنایت فرمائے, اپنے فرض سے ہم کو متقی بنا دے تاکہ اللہ تعالیٰ کے پڑا جہاں ہم پڑا پانے والے ہو جائیں. تو بہت ہی اہتیار دینا ہم نے تب اللہ تقوی کا تقوی کی بھی بہت سے درجات. سب سے پہلے تقوی یہی ہے کہ شرک سے بچنا, شرکیات سے بچنا بہت ضروری ہے. یہ نہ سمجھیے کہ اب شرک کی نبی ہوگی ہم تو کہتے ہیں شرک ابھی بہت سے لوگوں میں مسلمانوں میں موجود ہیں. صرف اس طرح سے شرک سے ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب بہت پرواد کرنا ہو اس صدیوں سے اتنی مسلمان ہو مگر جو خصوصیات کی وہ اپنی تم پیدا کر ہیں اس کی اصلاح سوچو کہ ایسی چیز تو کوئی نہیں ہے جو شرک سے بیٹی ہوئی کیوں نہ جو شرک بیتا اللہ کے پاس شرک نہ کرو. تو تقوی یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جملہ ہمارے چاہے مقاصد سے ہوں چاہے اقرار سے ہوں چاہے معاملات سے ہیں جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن پاک سے ثابت کرے پر عمل کرنا ہے اور جن چیزوں سے قرآن نے حدیث سے منع کیا اسے بچنا یہ ہے تقوی. اس سے ہمارا آپ کا خیال اور پوری توجہ اس پر ہونی چاہیے کہ رمضان شریف کی تقوی کو پیدا کرنے کے لیے آیا تھا تو ہمارے اندر کتنا تقوی پیدا ہوگا. کوئی دوائی استعمال کرتا ہے تبھی وہ دیکھتا ہے اس کا کیا اثر پڑا ہے, ڈاکٹر بھی دیکھتا ہے حکیم دیکھتا ہے, دس دن تک دوا ہم نے لایا اس کا اثر کیا ہوا. حکمہ بھی کرتے ہیں ڈاکٹر بھی کرتے ہیں اس بنا پر یہ علاج کے طور پہ جو نہیں آیا تھا جس نے روزہ رکھنے کا حکم ہوا تھا, ترابی پڑھنے کا حکم ہوا تھا, گناہوں سے بچنے کا حکم ہوا تھا, ہم نے اس حکم کا پورا کیا ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق تیار کرے اس دن پر اللہ تعالیٰ نے بار بار تقوی کا آرڈر فرمایا ہے ایمان یا دن عام نے تقوی لا اے ایمان میں ناشت کرو ایمان لانے کے بعد ڈرنے کا بولے کہ ایمان لانے کے بعد جب ڈرو گے تبھی عمل کر سکو گے. نفس ایمان کافی نہیں لا کے لیے تو یہ کافی عمل کو مانے کے لیے ضروری ہے کہ تقوی بھی پایا جاتا ہے. میں آپ ایمان کے بعد بار بار جو تقوی کا کر دیا ہے کہ ایمان اس کے بعد تقوی ہوگا کبھی عوامی سے بچو گے عوامی پر کا انتظار کرو گے پر عوامی سے بچو گے. اس طرح سے سب کچھ بڑا پورا دان رکھا ہم کتنا غیبت سے بچے کتنا ہم نرینا سے بچے کتنی برسائیوں سے بچے تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہمارے اخلاق پر کیا پڑ رہا ہے. ان کے دماغ روزہ بھی کرنا چاہیے جس کا کرتا تھا ان کے بسمیں ہی شکایت اور نامت ہونی چاہیے. خیر العمل مادے مارے تلاوت کا بھی بتاؤں گا فکر کے بھی تمام زمین جس اخلاقیات میں یہ بندی برائیوں سے ہم بچے ہیں تو ہم کو بچے رہنا چاہیے. رمضان اس لیے ہے تاکہ رمضان میں جو مشق کرو اخلاقیات کی وہ بات کو اس پر عمل کرو. برکھائی نہیں ہونی چاہیے, غیبت نہیں ہونی چاہیے, غیبت نمیما نہیں ہونا چاہیے. جو بھی نمیما جسے کہتے ہیں نقل کرام میں رہے اللہ علیہ نقصان کسی رائے کو ایسی بات پہنچا رہے جسے بہت کرام ہے یہی نمیما یہی ضرور ہوئی. آج عام طور سے کسی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو مقصد رمضان ہے جو ہمیں جو چاہیے کہ ہمارے پاس آیا ہو نہ آیا تو اللہ تعالیٰ سے پورا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کو تقوی کے لیے قائم کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو تقوی کے لیے اسے آرام سا پیدا کر پاتے ہیں. پچھلے آیت جو میں تلاوت کی ہے ہمارے علماء بہت شاہ عبد الغنی صاحب کو بہت عزت ہے فرماتے رہے ہیں اور فرماتے تھے کہ بہت ہی مشہور ہے یا گرنتی رام تب اللہ وہ گرو ماشاء اے ایمان والے اللہ سے ڈرتے رہو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ علماء نے لکھا ہے میں نے کیا یا عوامی احتساب یعنی جو احکام کو روتی ہیں اس کا انتظار اہم چیزوں سے اللہ نے روک دیا اسی بچا یہ ہے کا ہوا لیکن بطور اعتراض کیا پورو مساجد کے بعد جو ایسا پوچھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا عمل فرمایا جو مقصود ہے وہ پورو مساجد کو اس کا اعلان ہے اس جڑ جڑے اس ایک آئے میں اللہ تعالیٰ نے پورا طریق بیان کر دیا ہم تم سے تقوی چاہتے ہیں تم ہمارے ساتھ رہو ہم سے ڈرتے رہو ایک بات وہ گرو مساجد کو ایک اعلان ہے اگر تقوی تم چاہتے ہو تو سبوں کے ساتھ تقوی مارو تارو جو تقوی آ جائے یہ ہے تو آپ کو جن سا بیان کر دیتے ہو یہ آئے گا آپ دو فرما دیتے ہیں حکومت کے لیے دو دوسرا ہی نقصان ہے یا ہم تک اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہ جاؤ گرو مساجد سچوں کے ساتھ رہو گے منتقلوں کے ساتھ رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو دوسرا کون ہے اللہ کچھ بھی ضرور علاج فرما دیں گے ہر کچھ روک دے گا بہت خوش خا کا اتنا کرتے تھے اللہ کریں تعبیر ہو رہی تھی بادشاہ سب ساتھ یہاں مزدور کو مزدوری نہیں کسی بھی لوگ نہ کریں گے آئے مزدوری نہیں کسی کہاں ہے ان کے گھر ڈھونڈ رہے کہ جاتے کیا میں نہیں چاہتا کہ مزدوری کسی علاقے میں رہ گئے تو تقوی کا دباؤ ہے سنا ہی رہے ان چیزوں کو تاکہ معاملات کے اندر بھی تقوی تقوا کی صورت مان کی صورت زیادہ ظاہر ہوتی ہے اس طرح پر تقوا کی صورت ہمارے اندر آنے کا ہی معاملات کی صفائی کچھ نہیں ہوتا ہے آپ سب کو توفیق دے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں ان سے دوا اور سامان کا بھی چیزیں جاری رہنا چاہیے ہاں تو اسی سرکار میں جو ہوتے ہیں جو قربانیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کروا سب کو دعا کرنا چاہیے معافی کا دن ہے معافی کے انجام ہے اس طرح کا یاد آئی گا دینا اللہ جو سے بولوں معاشرہ سچوں کے ساتھ کا ہوگا سچوں کے ساتھ ہو گیا سچے ہو جاؤ گے اللہ نے شرارت نے کہا ہے من آشر ساری من آشر ساری کرامادی میں آیا جو صالحین کے ساتھ رہے ان کی کرامات تو کھلی بھی دیکھے گا صالحین کے ساتھ رہو گے تمہارے دل میں ایمان آئے گا ایمانی جذبات پیدا ہو گئے اس طرح پر صحبت کی بھی ضرورت ہے مکرمہ عبد الرحمٰن شاہ کے بھی تقوی حاصل کرنے کی سب سے بڑا ذریعہ صحبت صالحین ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو صحابہ نے جو درکار کیا لوگوں کے زبان میں جاری کیا اس میں بھی صحبت کا اثر ہے صالح انسان اور گرو اور کیا ابوال بھائی کوئی کچھ نہیں صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا تمام کچھ لگتا اور افغان سب سے بڑھ گئے اس وجہ سے لکھا ہے کہ ایک صاحب کی بات ہے کہ ماں کے خود میں رہ گئے ہو اور دوسرے طرف سے میرے دل میں آئے تھے بہت بڑا موقع درج ہے آپ لوگ معلوم ہے بہت بڑا مقام ہے لیکن رہے شادی شادی نہیں ہوئی ایک بزرگ کا دل بڑا آدمی دیکھ کر رہا ہوں یعنی ایک دو منٹ بھی آئے ماں کی خدمت کو کہ ندی صحابی کے دش میں آ جاتے ہیں یہ معاملے صحابی ندی اکرم سردار چاہتے اسی بنا پر اسی طرح صحبت کا اثر کر رہا ہے جو بھی کچھ ہوا ہے اس طرح صحبت سے ہوا ہے تمام بزرگوں کی سیرت آپ دیکھیے میری سب سے کام کرے والے سبھی کے لیے تھی گارے جنوں میں جو بھی مالکی کی صحبت سے ہوا ہے تنہا زیر شکل کا میرے ہو جا ہوا بٹ وہ جس شکل کو صحابی کی نگرانی وہ بزرگ کی نگرانی میں کیا ہے تو وہ زیر شکل سے پڑھائے اتنا ذکر شکل میں بھی بہت سے روا ہے آ جاتا ہے. جی کا شکر کیا کرتا ہے آپ سب سے بڑے مجرموں میں تم نے کیا کیا ہمارے اندر ہمارے دن کی جو چوک دس ہمارے اللہ کر کے گرو بنتے ہیں ملائکہ ہے جو اللہ کے یہاں لاکھوں لاکھ سے سبحان اللہ کرتے ہیں تمہارے سوال کرتا اللہ کا کیا یہ دیکھانے کے لیے جو سبر سبحان اللہ پڑھ گیا سبر درجی پڑھ گیا بزرگ ہو گئے اور اس کو زیادہ سمجھا اللہ کا ذکر زیادہ نہیں کر سکتا بس گرو اللہ کا سیرا نواز تک ذکر کثیر کیا ہے اس کی بہت کمزیریں ہمارے والے نے کیا ہے کیا ذکر کرتی ہے میں کہتا ہمارے وقت اللہ کی یاد میرا نہیں ذکر کرتی ہے چاہے ذکر انسانی ہو وہ بھی کچھ کر سکتا ہے اس سے کرنے جائے گا نہیں رہ جائے گا پکانا جائے گا نہیں رہے گا باتیں کرنا ذکر رہ جائے گا جو ذکر ہے مظلوم آپ کو سمجھ رہے ہیں وہ اصل نہیں جا کر سکتا اس طرح پر اللہ تعالیٰ کی ذکر جو شریعت کے تعلق ہے اس میں کوئی شرک نہ ہونا چاہیے ان میں کوئی ریت نہیں ہونا چاہیے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے یہ سب چیزیں ہیں بس وہ اللہ کا سیدھر دوال اللہ کو نصیب بڑا پایا ہو گیا کسی سال میں یا آجمن دینا اللہ بڑا لوگوں سب درد بکوا لیتا کرنا یہ تو ضروری ہے اور کیسے کروا ہوگا اللہ تعالیٰ خود کے ساتھ کر رہا ہے کل ہوگا سچوں کے ساتھ رہو سچوں کے ساتھ رہو گے سچے ہو جاؤ گے بہت مثال دیتے ہیں شاخا کر دیا ہے خربوزہ خربوزہ دے کے گھر کو رکھتا ہے خربوزہ دونوں میں وہاں سے سوتی ہے بچہ بکری کا بچہ بھی وہ بھی ایک گھر کے کھاتا پیتا ہے کیسے ہماری ماں کھاتی ہے وہ بھی دیکھتا ہے اس طرح پر عمل کے لیے سہمت کرتی ہے سچوں کے ساتھ رہا سچوں کی بات یہ ہے اور حضرت کو ٹکر نہیں ہمارے کہ سچے کون لوگ ہیں سچے کون کہتے ہیں کہ سچے کی بھی ہوتے ہیں اور ہمیں سچے عمل میں سچے ہیں اور حال میں سچے ہیں یہ مجھے دل کا لگتا ہے سارے کو روانی لکھا ہے سچا ہے اپنے مکان اپنے گزرو میں بات میں سچا ہے وہ جسے سچی بات نہیں دکھائے گا صدر کا نہیں پتا اگر کہیں کوئی بہت لوگ مار کا تھا اس نے اسے آپ نے دادے میں اجاوا کیا کہتا ہے ہمارا صدر کا پھر ویوہار سچا کون میں ہے اور سچا کیا ہے عمل میں بھی جگہ دیا ہے ایک صدر کا پھر حال بھی ہے جو گزرتی ہے فرما دیتا ہوں سچا کہتے ہیں یہ ساتھ بھی مانے نہیں چلے گی آپ کے ساتھ حضرت ریلی تعلیم شکموں میں لائے رہا بھائی اس نے اس تعلیم کو لگا کر بتایا وہ بند کرنے کے چار مہینے خرچ پڑا ہے سب کا فی الحال وہ یہ ہے کہ حرم میں ایک گردو کہتے تھے مزدور کسی کے دل کے راستی کو شکل کر رہتے تھے ایک عورت کو معاشی ہو گئے حرم میں معاشی ہو گئے اب ان کا جتنا حال کار تھا سب اس عورت کے نہیں ہو رہا تھا گئے آج اتار کر گئے خدمت میں کہ حضرت عام جو تھا ہم کو سمجھتے ہیں ہمیں کہ اسی حال کا نہیں دیکھ پائے ہم کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حال اللہ سے محبت سے ہو رہا تھا میرا خیال چار مہینہ سنا ہوا تھا عام لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ہم اسی طرح تڑپ رہے ہیں جو اللہ کی محبت میں تڑپ رہے ہیں ارے ان لوگوں کا عورت کو اچھا ہو تڑپ رہے ہیں اور کہا یہ گنری لیجیے یہ رکھیے میں اس بہن نے رکھ دیا میں تو عاشق ہوں بتا دے رہا میں تو عورت عاشق ہو گیا مشاعر بہت روڑے مشاعر بہت روڑے ایک سچا آدمی ہم سے نکل گیا اللہ کا سچا بندہ تھا وہ عاشق ہو گیا ایک عورت میں تو جو ہر وقت کوئی عورت ہو سکتا ہے تو آپ کے مدد سے بھی ہو سکتا ہے بھی ہو سکتا ہے گھروں میں سکتا ہے اپنے حفاظت خود آپ کو کرنی ہوگی جب حرم میں ان کو حفاظت نہیں کر سکے تو ضروری نہیں کہ آپ کا گھر پایا جائے اس وقت ہمیشہ اپنے اپنا پر آنا چاہیے اپنی اسلام سے قابل نہیں ہونا چاہیے کبھی یہ سننا چاہیے کہ ابھی ہمارے سے یہ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے جب آپ اسے ہر کہیں واقعہ ہو سکتا ہے ایک عورت کو حاکم ہو سکتا ہے اور پورا دھن لے کر کے سب کا پیاسان گا جاتا ہے, یہ ہو سکتا ہے؟ آپ کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں اپنے ایمان پر اور اپنے حال پر؟ اس طرح پر میں گزر دے دیا اگر ہم اس کو نہیں پہنچے, یہ فقیروں والا جواب ہے, ہم فقیر نہیں رہے ہم فاتح ہو گئے, ہمارے مشاعر ہر اب جمع ہوں گے اب امر ہوئے کہاں یہ سچا آدمی کا نفس کے دھوکے میں آ گیا ہے, جو یہ سچا آدمی ہے نفس کے دھوکے میں ایسا جس کا حال بدل گیا تقوی کا حال تھا اس کو ٹرول میں پہنچ گیا, آپ قادر ہیں کہ اس کو ضرور سے تقوی میں آپ کو لے آئے گی, اس کو لے آئے گی جو ہے تو آپ کو بول ہوگی, جو آپ کو بول ہوگی وہ آدمی جس نے آگے تقوی جس میں آیا اور وہ جو پہلے ہوئے تھا اتارا اور کہا بولے تو آج وہ پہلے میں پہلے پہلے چل کے گیا تھا, اب دیجیے الگ سے زیادہ اسلائے ہو گیا تقوی کا لباس پہن گیا, مجھ چلانا مجھے ہی ہے حضرت شاہ روح کے دادا بھائی نے فرمایا کہ شیخ صاحب آلو سور مانی نے لکھا ہے حال کسی کیا سور مانی نے کسی تصدیق میں جو ہی لکھا ہے صدق اپنے مکان اور صدق اپنے پہاڑ, اس قول میں بھی سچا اور عمل میں بھی سچا, حال میں سچا صاحب مانی نے لکھا ہے لیکن شیخ محمد دادا بھائی لکھتے ہیں یہ شیخ صاحب آلو شیخ صادق کو سچے ہاتھ کر رہا, اسے ظاہر کیا کہ پہلا جو میرا خال اور حال تھا وہ حقاق تھا, اب وہ حال بدل گیا اس رابط میں اس کو بھی پہلے راج نہیں ہوں شیخ صاحب, اب یہاں شیخ ملک زیادہ بول رہے ہیں شیخ صادق پر ساتھ ہوں بس ان کو بھی گیا کہا کسی نے سیکھا ہمارے شیخ نے سیکھا بہت برا پورا میرا بارہ میرے دوست بزرگوں اللہ تعالیٰ دے رہا ہمارا حال بھی بدلنا چاہیے, میں کہہ رہا ہوں ہمارا حال بھی بدلنا چاہیے, جھوٹ نہ ہو بھی بدلا کرو شاید نہ کرو مارا مہاراج اور پھر کیا مطلب کسی کو برا مت نہ کرنی مسلم ہو منصل پر مسلم ہوں میرے ساتھ ہی میں بھی مسلمان پر ہے جن کے دوبارہ آپ سے وہ ساتھ رہے ہیں, یہ صرف صرف یہ بات یہ ہے کہ کسی کو ضرورت نہ پہنچاؤ اپنے ہاتھ سے, اور اس کے پتا یہ ہے کہ جو حال تمہارا ہو وہی ظاہر کرو, تمہارا حال اگر ناقص ہے کاری بچے کے نہ ہو من بلکہ بن ظاہر کرو, تو تینوں صادق المقال صادق المال اور صادق الحال شیخ اللہ صاحب نے شیخ صادق الحال بولتی ہے بات کی شیخ صادق الحال تھا اس طرح پر اس کو پوانا نہیں ہوا حال اس کا خوش ہو ہر بندہ کیا اور لوگوں میں نہیں خوش ہو, یہ کل بادشاہ آئے گی یہ سب اس کے اندر کرتے رہتے تھے بادشاہ یا آئی بہت نام یہ کہیں سب کے دور مانی ہے کہ یہ مشائل کس پر بزرگ کی نظر ہوتی ہے صرف پر اور صرف پر صفائی نہ ہو دائیں پاس ہو کہیں پر وہ برابر پڑ سکتا چار مہینہ برس کیا ہو رہے گا مثال پر کیا کل بادشاہ آئے گی سچ سال ہار سادے گل پیار سادے گل مکان سادے گل اللہ ہم سب لوگوں کے حالات کو سچا بنا دے, یہ رمضان آئے تھے صحیح تقوا جب ہوگا تو سادے گل حال بھی ہو جائے گا سادے گل مکان تو ہوئی ہے, اس طرح پہ نہیں گیا رمضان کو ہم سمجھیں کہ ہمارے لیے ایک دوستوں پر کیا آیا ہے بہت بڑی دھنیہ, اگر ہم نے ہر ادا کیا اور کون کر سکتا ہے کہ ہم نے یہاں پر کیا اس طرح پر ایک مزاحی کا اپنے نقش نقش کا اپنے کمزوری کا احساس ہو کر کے اللہ سے رکو ہوں اللہ جو گزاریاں جس میں ہوئی ہیں معاف کروا دیں, میں بھی اس دن کے لیے بات کر رہا ہوں میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں دادا آپ لوگوں سے دعا کرتا ہوں کیا دادا لوگ بھی خوشبو چاہے پھر کے پاس سے ہوا ہو یا اور کے پاس سے ہوا ہو یا ہر کے پاس سے ایسا محفرما ہے, کیونکہ یہ بہت محفرت ہے درمیانی محفرت یہ بھی شروع کرنا جنگل سے تیار کیا ہے ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ تیار حضرت مولانا ساری سب سے دیر تھا جا جہنم میں جانے کا ویسا ہے بات آئی جہنم میں جانے ایسا ہے حضرت حضرت بسی جلا کے رنگ کو لے آتے ہیں جب جلنے لگتی تھی جو فرماتے تھے نہ جب اس جلا کی سوری شروع پر رنگ کر سکتے تو جہنم کی سوری کیسے برداشت کرو یہ ہمارے گرو کا کال برابر کا فکر حضرت صاحب کے لیے ہے ہم ہمارے آپ کو بتا نہیں کر سکتے جنتوں کو ویسے بتا ہم آپ سے جنت کا کتنی چھوٹا مٹا ہوں اسی قدر کرتے ہیں جنت مطلوب ہے امنیت کا سہارا یہ ہے جنت جب اللہ کو معلوم مطلوب ہے تو اس کے لیے دعا کرو اللہ اثر جنت وہ معاف کر رہے ہیں اور یہاں پر جنت کو اللہ نے سجایا ہے روزے داروں کے خاص طور سے سجایا ہے اور روزے دار اسی قدر نہ کر رہے ہیں اس کے لیے دعا بھی نہیں کرتے ہیں دعا کرو اللہ میری اثر پر جنت وہ معاف کر رہے ہیں اور یہاں پر اللہ جنت کا سوال کرتے ہیں اور ہر اس قوم روما کا سوال کرتے ہیں جو جنت کے قریب کرتے ہیں حدیث میں آ رہا ہے جو ایک معمولی عمل سبحان اللہ کرتا ہے اللہ کا پورا سبحان بھی ہوتا ہے یہ بھی سنو سمجھا نہیں کرتا ہے تو اللہ سے بہت دور ہو جاتی ہے اس وجہ سے ہم کو آپ کو دوستوں ہمارے سارے کرنے کا خیال رکھا جائے برائی کو سے کبیرہ جو کبیرہ جو مڑ کر کسی طریقے پہ مڑ کر ہے اسے بچنے کی ہم کوشش کریں یہ ہے رمضان کا چوپا یہ ہے تقویٰ رمضان کا اور تقویٰ کا معنی یہی ہے کہ عوام نے کا انتظار کرنا نمائی سے بچنا اللہ سب کو توفیق دے اس رمضان شریف کے جانے کے بعد بھی اپنے معمولات خاص طور سے تجاوت اور خاص طور سے دوسروں کو متحم کرنا ان کی قیمت کرنا شکار کرنا اچھی دوسروں سے بڑھے ان شاء اللہ اللہ کی ضرورت ہے ہماری تیاری ہے وہی سب سے مستقبل جنت کو متقیوں کے لیے جتنے رمضان ہے سب یہی ہے تو فرماتا اور جتنے سے مستقبل جنت مستقبل ہونے کی تیار کی گئی ہے تو اگر ہم متقی ہوں گے تو اللہ کے راضی کرے گا روزہ بھی کرے گا اس طرح پہ تھوڑی بات دیر بھی ہوئی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان شریف کے فضائل کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور جس طرح اب تک عمل کیا ہے اس کو پیش نظر رکھ کے اردو جاری رکھنا چاہیے خیر الحمد مانے والے بہترین عمل بڑی کو بنامت کی جائے سردار نے جو بھی بنامت ہوئی اللہ جو بھی آپ بردار جو بھی اور یہ شاید آخری انجمن اور آخری آپ نے کسی طرح آنے کا کوئی خیال نہیں تھا آپ کی طبیعت اس لیے اثر کی اللہ تعالیٰ دعا کیجیے اور جب سنے کو کافی جب ہم کبھی دعا کر دیا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جیسے ایک جان ہم لوگ رہے بڑا لکھا دعائیں گے اللہ تعالیٰ دنیا سے کوئی اچھا کرے بات کر رہا ہوں الحمد للہ جو ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں بہت ہی قبول فرمائے اور اس کا ہمیں اثر پیدا فرمائے تاکہ دوسروں کے عمل کے لیے سہولت پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو اپنے رفتار میں ایسے کر پاؤ فرما دیے آگے والی زندگی تقوی کے ساتھ گزارنے کی توفیق پر فرمائے سمجھوں کے ساتھ رہنے کی توفیق پر فرمائے اپنے اصلاح کی فکر پر فرمائے کوئی بھی شخص اس طرح سے رابطے نہیں ہو سکتا اپنی عمر تک اس طرح پر اپنی عمر تک اپنی اصلاح کی فکر رہے نہ بھی اصلاح ہو اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ ساری نظر پر فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی ایمان اور دین پر ہم کو قائم رکھے جو معمولات زیادہ سے کبھی سے گراوٹ کا آپ کے کام سے جاری رکھنا چاہیے اللہ دے رہے ہیں بھی پھول کمائے تمام میں دنیا متعلق میں ان سارے عالم کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ تقوی کی زندگی گزارنی ہے ضروری ہے اور لباس سب واسی سے اپنا سب کو مرتا اور آرام سر بڑے آشا کرتے رب بنا اور بننے کا بالکل سے کبھی سب بابا آدھا دیوی دار جائیں گے.